الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ينقوني ومام يا واجب لا يلزيمك وكل مسلم يجوا المسلم كم جوا ملواك علي مومبا الله سبحانه وتعالى يتكيوكم جوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومجنياك مزوري وصفزاك زلزتكوكا تمجوا الله سبحانه وتعالى وفيل ألفوجي لزيغة كتاب شاكه كتكوف القرآن وفتية أوليمي ومتمواكي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كفتية سنة لواجب وكل مسلم كجفونز كوسو ملواكي فهيجوا يلي يواجب وزجوا حق ذاك الله تبارك وتعالى لكجوا نمنا قام يكوزكم وابود نهاية نفنغمانا نسوم للتوحيد كذلك نواجب ومسلام كمجوا متمواكي صلى الله عليه وسلم كمجوا متم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وآله وسلم كمجوا متم صلى الله عليه وسلم وقيسوم القرآن وسبب كان خلقه القرآن فبيزاكنا من دواكم من القرآن صلى الله عليه وسلم في تمجي ومتومي صلى الله عليه وسلم وقيسوم مفنزو ياكي من دواكي في اتكادي في عبادة لأخلاق كسوما مفنزو ياك انتومي صلى الله عليه وسلم تتمجوا يي كذلك كسوما خبر ذاك نسيرا ياك لما مبالي مبالي يلي يجيري كوكي يي فهام نسب ياك لأوكو واك مهالي لكزاليوة kukua kwake mambo yaliyotokea kabla ya bi'tha kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume na namna alipopewa utume na mengi yaliyotokea baada ya hapo udhia na taabu alizozipata katika da'wa yake mwanzo wa kudhihiri Uislamu na masahaba zake waliotangamana naye katika kumnusuru yeye sallallahu alayhi wasallam na aliyokuja baada ya kuhama kwake kutoka kwenye mji wake aliozaliwa mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina na sheria mbalimbali ambazo ameletewa sallallahu alayhi wasallam vita alivyopigana da'wa aliyokuwa kilingania sallallahu alayhi wasallam na asalibu mbalimbali alizozitumia mpaka kifo chake mtume sallallahu alayhi wasallam na aliyokuja baada ya hapo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu utaulizwa. Kuna yoyote katika sisi isipokuwa ataulizwa kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam pale atakapowekwa kwenye kaburi yake. Kadhalika kuna wajibu wa kujifunza dini ya Uislamu kwa ujumla na dalili zake, kujua misingi ya lazima katika mambo ya itikadi, kujua namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, yaliyo wajibu na yasiyokuwa wajibu, au yaliyo chini ya wajibu, ya haramu na ya halali. Ni wajibu kwa Muislamu kujifunza, na hii ndio ile misingi mikuu mitatu au yale mambo matatu makuu ambayo Muislamu anatakiwa kujifunza. Thalathatul usul: ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyyahu sallallahu alayhi wasallam wa din al-islam bil adilla. Kwenye darasa yetu ya leo, ratiba yetu inatuambia katika siku ya leo ya Alhamisi, yani lailatul jum'a, tutakuwa na darasa ya as-siratun nabawiyya, sira ya mtume, sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tuliwahi kusoma katika mwaka wa masomo uliopita, darasa hili ikatolewa kutoka kwenye mustawayat kaletwa kwenye darasa ya ujumla hapa mwishoni mwa mwaka wa masomo uliopita, tukasoma darasa 20 na kadhaa. Leo nitapenda tuanze darasa 24 pamoja na kwamba tushasoma darasa la 24. Na usomaji wetu wa sira hatusomi kama kitabu hiki kama kilivyo. Kitabu kitatuongoza tu kwenye matukio, kwamba tukio hili limetokea mwaka fulani, limetokea hivi. Lakini sisi tutasoma yale muhimu yanayoguswa katika tukio hili, hata kama hayapo kwenye kitabu hiki. Lazimika kuangalia na vitabu vingine kwa kiasi cha kuweza kudhibitiwa na maarifa yetu na akili zetu. Na yale yaliyotajwa hapa kwenye kitabu hiki, in khulasat nuri liyaqin fi sirati sayyidil mursalin, yale ambayo yanahitaji kutolewa tambihi, kutolewa uzindushi, kwa kuwa yako tofauti kidogo na uhalisia ulivyo au hayakuthibiti, basi tutafanya hivyo. Na yale ambayo yanahitaji vile vile kuyasoma na kupata mazingatio ndani yake, basi tutajaribu kutazama kwa mtazamo wa mazingatio, kwa maana tupate mafunzo kupitia matukio haya ambayo yanaelezea maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na da'wa yake, yanaelezea masahaba zake na udhia uliompata uliowapata kwa sababu ya kushikamana na da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mara nyingine utajwa matukio yanayohusu masahaba. Sababu iliyopelekea hivyo ni kwamba wao wamepata udhia au wamepata kheri kwa sababu ya kushikamana na kufuata da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa darasa ya 24 ni hijratu, inasema hijratul habashati alula, kuhama kwenda Habasha, kuhama kwa kwanza. Kwa sababu ya alula ni nati ya hijra. Hijra tu al-habashati al-ula. Ni kama kusema al-hijra tu al-ula al-habasha. Na hati yake imekuwa ni maarifa kwa sababu na hii ni maarifa. Hii maarifa kwa alif na lam na hii maarifa kwa idafa. Kwa kuwa ni mudhafu. Hapa katu kazungumza vipengele vinne tu. Tutavisoma hivi alafu nitatoa maelezo nje ya hapa. Al-muallif kwa sababu hii Khulasat Nur al-Yaqin yatokana na kitabu hiki kinachoitwa Nur al-Yaqin. Hiki ndio kitabu kinaitwa Nur al-Yaqin cha Sheikh Muhammad al-Khidri Bik aliyefariki mwaka 1345 min al-Hijra. Bwana Umar Abd al-Jabbar alipokiona kitabu Nuru al-Yaqin fi sirati sayyid al-mursalin, kitabu kirefu lakini lugha ngumu kwa wanafunzi wenye kuanza sasa, kinakuwa ni ngumu kwa sababu kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya wanafunzi wa ibtidaiya. Ndio maana akasema litalamidhi al-madaris al-ibtidaiya. Fi khulasat Nuru al-Yaqin ni kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi. Sasa alipokiona Nuru al-Yaqin, Nuru yaqini yenyewe ni kubwa, ina lugha ngumu na mambo mengi, akakifanyia ufupisho. Ufupisho wake akaja vitu vidogo tu vya kumfanya mwanafunzi wa ibtidaia aelewe. Na vingine akaviacha. Anasema lamma ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ما يلحق بأصحابه من الأذى وأنواع العذاب أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألقون متوم صلى الله عليه وسلم ما يلحق بأصحابه يلي ينويوباتا مصحب ذاكي ma yalhaqu bi ashabihi yale yanawapata masahaba zake min aladha miongoni mwa udhia wa anwa'i aladhabi na sampuli mbalimbali za adhabu amarahum bil hijrati akawaamrisha wao kuhama ila alhabasha kwenda habasha ardhi ya uhabeshi Ethiopia huko. فهاجر عشرة من أصحابه وكهاما كومي كتك مصحب ذاك وكيومي وخمس نسوة نوانواك وتانو وكهاما وتكومي نتانو ونومي كومي نوانواك وتانو منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا مكواك عثمان أمين رقية رضي الله عنها بنت ومتومه والله صلى الله عليه وسلم. وقت يولقوا عثمان رضي الله عنه أشمه رقية نتمنى صلى الله عليه وسلم أشمه وزيش رقية بنتياك ويو أكهام ناي وكنا نايم فك حبشة. أنا سمع ونومي ونغابي ونومي كومي نولواتي وتعون هي النقطة في نقطة تاتو. وقد رجعوا بعد ثلاثة أشهر walirudi baada ya miezi mitatu bisababi alami lghurba kwa sababu ya machungu ya ugeni, bisababi alami lghurba, alami kwa hamza, bisababi alami lghurba, kwa sababu ya uchungu wa ugeni, wa qillati adadihim, na uchache wa idadi yao. Hii nukta ya tatu. Nukta ya nne, wa kana dhalika fi sanati alkhamisa min alhijra, na hilo lilikuwa katika mwaka wa tano kutoka hijra, sawasawa mina min albi'tha, kwa nini kwa hijra yote, kwa nini yote kumeandikwa min alhijra, sio kama ungeandika kwenye kitabu min alhijra ni makosa sahihi, min albi'tha mwaka wa tano kutoka kupewa utume, kwa sababu mtume hajafanya hijra. Sasa itakuwaje min alhijra? Vitabu vya zamani vipi vimeandikwa hivi? Hiyo chapa yako imeandikwa min alhijra yote dali, kwa kuna min albi'tha ya chapa mpya nazo zimekuja hivi hivi min alhijra. طيب كوي من البعث ها، وهي اول هجره في الاسلام، نايو ndio hijra ya kwanza katika uislamu، nayo ndio hijra ya mwanzo katika uislamu، uislamu hawajawahi kuhama katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم ila hijra hii. طيب imethibiti kwamba Waislamu walifanya hijra mara mbili kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari. Hijra ya kwanza ndio hii tunayozungumzia, ilitokea katika mwezi wa Rajab mwaka wa tano tangu kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wanachuoni wanaeleza kwamba idadi wakiifafanua wanaeleza kwamba wanaume walikuwa kumi na wanawake walikuwa ni watano, kama alivyotaja hapa mwenye kitabu Nurul Yaqin. Na kuna riwaya inayosema kwamba wanawake wanaume walikuwa kumi na moja na wanawake ni wanne. Na katika sira Ibn Hisham imekuja kwamba wanaume ni kumi na wanawake ni wanne, kwa hiyo watu kumi na nne. Nafahamu katika Nurul Yaqin amewataja hawa watu, hawa wanaume kumi na wanawake watano. Wa kwanza katika aliotajwa ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na mkewe Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa pili huyo. Watatu ni Abu Salama na mkewe Ummu Salama al-Makhzumiyya. Watu wangapi takuwa? Wanne tayari. Wa akhuhu, na kaka yake li ummihi, kaka yake Abu Salama kwa upande wa mama akiitwa Abu Sabra ibn Abi Ruhz. Watano. Wa zawjuhu Ummu Kulthum, na mkewe Ummu Kulthum. Mtu wa sita huyo. Sio? Wa Amir ibn Rabi'a. Na Amir ibn Rabi'a na mke wake Layla. Ngapi hao? Nane. Wa Abu Hudhaifa ابن عتبة ابن ربيعة. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة نمكواك سهلة بنت سهيل. نمكوي نيت سهلة بنت سهيل. يا رب بتوت وانقاد kumi, ha? Watu kumi, wanaume watano, wanawake watano, Uthmani na mkewe, ha? Abu Salama na mkewe, Abu Sabra na mkewe, Amir bin Rabia na mkewe, na Abu Hudhaifa na mkewe, watu kumi ya. Wanaume watano, wanawake watano. Na Abdurrahman ibn Auf peke yake. Na Uthman ibn Madh'un peke yake. Huyu ni ndugu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam walinyonya pamoja. Na Mus'ab ibn Umayr peke yake. Wa Suhayl ibn al-Bayda peke yake. Wa Zubair ibn al-Awwam peke yake. Wangapi hao? Kwa hawa ambao wamekunda bila ya wake na wako watano. Na wengi wao tukana Quraysh. Na? Musa bin Umair. Baada yake. Suhail ibn al-Bayda. Na? Nani? Suhail. نعم زبير بن العوام ومكمليك أسير كل يوم ينجم لك وانزا ونشاك وانبا تكيه اللي تكيه نمرك وانزا إدادي لكوانا من هيو لسبابه iliwafanya wahame ni udhia ambao walikuwa wakiupata na dhiki na balaa na fitna katika dini yao. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, inna bi ardhil habasha malikan la yudhlamu ahadun inda, katika nchi ya Uhabeshi kuna mfalme ambaye hatadhulumiwa yoyote mbele zake. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا, بس نيني كوني مجي واكي مفاكا تكفوفانييني الله تبارك وتعالى فراجا نجي كتوكيا مما انتم فيه ويلم ليولايو. النبي صلى الله عليه وسلم قال وانبيه هاي ما يلزنا ام سلمة, فخرجنا اليها ارسالا حتى اجتمعنا بها, tukatoka kuendea ardhi ya Habasha makundi makundi, yani kidogo kidogo, mmoja mmoja, wawili wawili, mpaka tukakusanyika. Fanazalna bi khairi darin ila khairi jarin amnan ala dinina walam nakhsha minhu dhulma. Haya yametajwa katika Fathul Bari na katika sira ya Ibn Hisham vile vile kwa sanadi ambayo ni hasan. Na katika watu ambao walikuwa wanakusudia kufanya hijra ni Abu Bakr. Mtume sallallahu alaihi wasallam apana akakutana bwana mmoja akiitwa Ibn Daghina, ndiye alimfanyia, alimzuia Abu Bakr asitoke, akampa ijara. Sababu iliyofanya warudi hapa anasema ni kutokana na alamu ya ghurba, lakini pia inaelezwa na imetajwa katika Sahihul Bukhari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuswali katika msikiti mtakatifu wa Makka, akasoma suratul Najmi. Alipofika mahali pa kusujudi akasujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makuraishi walikuwa wakisikiliza Qur'an na zile aya zikawa zinawapiga, zinaingia katika nyoyo zao. Kwa alipofika mahali pa kusujudu wakasujudu Makureishi wote isipokuwa watu wawili katika wenye kibri. Zikatangaa habari kwamba Makureishi wamesilimu. Haya ameeleza Imam al-Bukhari. Tukataje pia kwamba kuna watu wanaeleza, kuna riwaya zinazoeleza ya kwamba sababu ya kusujudu Makuraish ni kisa kinachoitwa kisatul gharaniq. Tukataja, tukatoa maelezo kuhusu kisatul gharaniq, leo tukitaja, lakini mnaweza kurejea kitabu kinachoitwa nasbul majaniq linasfi qissatil gharaniq ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, risala ndogo nadhani yapatikana madukani, chaitwa nasbul majaniq linasfi qissatil gharaniq, kusimamisha minjaniq tero kwa ajili ya kukichangua kisa cha al-gharaniq. Kisa kile ni batila, hakijathibiti, ni kisa cha uongo. Kinaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitiliwa maneno kinywani mwake na sheitani, akayasifia masanamu ya Quraysh. Kwa hiyo habari zilipotangaa kwamba Makuraysh wamesujudu na walisujudu kweli, isipokuwa wachache katika wao, inasemekana mmoja, wengine wasema wawili, hawakusujudu. Mmoja alichukua mchanga akasema mimi nitosha, akaweka kwenye paji la uso, mimi nitosha hii, kwa kibri. Kwa habari zikatangaa katika miji kwamba Makureishi wamesilimu, jambo hili lilipelekea masahaba walioko Habasha kurudi. Wakarudi katika mji wa Makka, walipofika Makka wakakuta habari ziko tofauti. Wakuta mambo yako vile vile. طيب الدرس السادس او الخامس الدرس الخامس والعشرون درس 25 tukio jingine natokea sasa fi sanati alkhamisa kwa sababu hii inakwenda bi ibari alhawli kwa kuzingatia miaka anataja kuzingatia miaka mwaka huu kumetokea tukio hili na hili na hili kama alivyotaja al-imamu Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidayatu wan-Nihaya, utaja mwaka wa 5 alafu ataja matukio yote yalotokea mwaka wa 5. Sasa katika mwaka wa 5 tukio lilotokea jingine anasema Islamu Hamzata wa Umara radiyallahu anhuma, ni kusilimu kwa Hamza na Umar katika mwaka huu ambao mambo yalikuwa magumu mpaka masahaba wakafikia kuhama kutoka katika ardhi ya Makka kwenda katika ardhi nyingine, wakapanda majahazi wakavuka bahari wakaja katika bara la Afrika, wengine katika nchi ya Uhabeshi. Mwaka huu pamoja na ugumu wake na mambo yalivyokuwa yameshtadi, lakini kulipatikana khairi vile vile kwa sababu walislimu mabwana wakubwa wawili. Wanasema fi sanati al-khamisati أسلم رجلان من كبار قريش مشهوران بالقوة والشجاعة. Katika mwaka wa 5 walislimu watu wawili katika mabwana wakubwa wa Quraysh waliokuwa mashuhuri kwa nguvu na ushujaa. Kwa na nguvu na pia walikuwa na ushujaa. Hapa nataka nitambihi kabla tujaendelea, hakuna riwaya iliyothibiti, yani iliyosihi kuhusiana wakati wa kusilimu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Riwaya inaeleza kwa dhiqa kabisa kwamba ndio hii, kwamba mwaka huu ndio kusilimu Umar katika siku kadhaa, isipokuwa Ibn Ishaq, yani Muhammad Ibn Ishaq al-Muttalibi sahibu al-Maghazi amejaalia kwamba kusilimu kwa Umar yeye amefanya kwamba Umar radhiyallahu ameelezea kwamba Umar radhiyallahu anhu alislimu baada ya hijra ya Habasha, na pia akataja kwamba baada ya hijra ya Habasha ya kwanza, na hili limetajwa na Ibn Hajar vile vile katika Fathul Bari, na pia vile vile imo katika sira ya Ibn Hisham, sira ya Ibn Hisham. Lakini al-Waqidi yeye anaelezea kwamba Umar radhiyallahu anhu alislimu mwaka wa 6 Shawwal. Inaeleza hivyo. kweli kweli ni tambihi za kutaja kwamba kusihi riwaya hasa kwamba Umar alislimu lini katika wakati gani, hakuna riwaya iliyothibiti katika hilo. Alafu tutataja mingine na katika mahala pake insha Allah. Watu hawa wawili walio mashuhuri ambao walislimu, asema wahuma Hamza tu, nao ni Hamza ammu nabii sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni ammi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema ammi nafahamika kwamba ni ndugu wa baba yake mtume sallallahu alayhi wasallam, baba yake mtume sallallahu alayhi wasallam mzazi, na Hamza ni ndugu. Kwa hapo mmeelewa. Sasa waswahili usiwe mkubwa baba mdogo, lakini huitwa ammi. Kwa hiyo huyu ni ammi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu wa kwanza huyo. Wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, thani al-khulafa'i ar-rashidin, ambaye ni wa pili katika wale makhalifa wa ungofu. وكان عمر قبل إسلامه من أعظم المعارضين للإسلام. نالك عمر رضي الله عنه قبل يسلم قاك نكتك وكبوة نكتك وفنزني وكبوة زيدي ونكو فنجا وإسلام والمنتقمين ممن أسلم نكتك وتيسى وليسلم. فأعز الله الإسلام بإسلامهما, akaupa nguvu akautia izza Allah uislamu kwa kusilimu kwa hawa watu wawili. Wa kana Umar radhiyallahu anhu qabla islami, alikuwa Umar radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu kwake, min a'zamil mu'aridin, ni katika wapinzani wakubwa wenye kupinga lilislami, kuupinga uislamu. Wal muntaqimina mimman aslam, ni katika wenye kuwatesa waliosilimu. فأعز الله الإسلام بإسلامهما, أكوتي أنبوه الله الإسلام وكسلم قواه وتوظيم حمزة نعمر. وكان المسلمون في ذلك الوقت 40 رجلا, وكان المسلمون في ذلك الوقت 40 رجلا, كنت تسمي 40 رجلا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة الفتح لأنه ملحق, يا ملحق جامع المذكر السالم. رجلا تميز. وكان المسلمون في ذلك الوقت 40 رجلا, نوالكو وإسلام وقتهو كتك وقتهو نوات واربعين, وإحدى عشرة امرأة, نوالوافك من موجة, وإحدى عشرة امرأة, نوالوافك من موجة. كوي واتوانقات والقوة واتوامسين موجة سير وإسلام وقتك وقتهو. Haya yametajwa pia katika riwaya al-Waqidi kwamba adadu al-muslimin kana 40 au 50 au 56, wa minhum 10 niswa au 11. Kuna riwaya zinazosema 40, kuna riwaya nyingine zinasema 50, nyingine zinasema 56, wakiwemo katika wao wanawake 11. والواقدي متروك وهو راوي الخبر. في رواية عبد الله بن عمر انه نشى مكوى 6 ومكوى 7 لولاية تسليم. طيب, kwa hiyo hiyo ni nukta ya 4 katika darasa hii ya 25. Hapa nataka kutoa tambihi juu ya habari. Walinganizi au watu wengi wanaozungumza masuala ya kusilimu kwa Umar رضي الله تعالى عنه وتجا كيسا تكسلم قواكي نحن تشيليزا بسكم وليا لكن سهيك بيا عبد الله بن محمد ابن الإمام محمد عبد الله بن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من تدوى محمد بن عبد الوهاب على كتابه مختصر السيرة معروف سير في مختصر السيرة ني عبد الله ابن الإمام هي بيا مكتاجة كسايكي لما كتابي جن كجنات ومينيا نسوم هيك كيسا على فن تتوى ميلة زيادة أنا سيما كما أخرج أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر يعني ابن عباس قال قلت لعمر لأي شيء سميت الفاروق قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام فخرجت فإذا فلان للمخزومي فقلت له أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد فقال إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني قلت من ذلك قال أختك وختنك فانطلقت فوجدت همهمة فدخلت فقلت ما هذا فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس أختي فضربته وأدميته فقامت إلي فأخذت برأسي فقال فأخذت برأسي فقالت وقد كان ذلك على رغم أنفك فاستحييت حين رأيت الدماء فجلست فقلت أروني هذا الكتاب فقالت أختي إنه لا يمسه إلا المطهرون فقمت فاغتسلت فأخرجوا لي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فقلت أسماء طيبة طاهرة أو أسماء طيبة طاهرة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فتعظمت في صدري فقلت ما هذا أفرت قريش فأسلمت فقلت أين رسول الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فإنه في دار الأرقم إلى آخر كلامي أو فأتيته فضربت الباب فاستجمع القوم وقال لهم حمزة ما لكم قال وعمر افتحوا له الباب فإنه إن أقبل قبلناه وإن أدبر قتلناه فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فتشهد عمر فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد قلت يا رسول الله لسنا للحق قال بلى قلت ففيما الاختفاء فخرجنا من في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ كيف أجل لك في الرواية دي لما تصوم يكتب حسوزي تذكوه في جسكية أنا إليه ذهب أنا سمع متاجة الإمام أبو نعيم كتك الدلائل فيلي فيلي ابن عساكر بقى وتنبيه تقوم بكي kisa kinapokuwa kimetajwa kutajwa si hoja kwa ahli sunna kwamba kimetajwa mahali fulani mara nyingine hutajwa na hakijathibiti na mara nyingine hutajwa kwa sanadi zake kukuwa kimethibiti sasa mtu sije akasema mbona kimetajwa mahali fulani ndio kimetajwa lakini nataka tukazame kisa hiki kithibiti kwake na ndio maana hutajwa kwa sanadi sasa wanasema ibn asakir abu nuaim kabla yake wamekitaja kisa hiki kutoka kwa Ibn Abbas anaelezea kuhusiana na kusilimu kwa Umar sema nilimuuliza Umar kwa nini wewe umeitwa al-Faruq akasema Hamza alisilimu kabla yangu kwa muda wa siku tatu mimi nikatoka nikakutana na bwana mmoja, bwana fulani katika kabila la Makhzumi, nikamwambia umeichukia na kuiacha dini ya baba zako ili mfuata Muhammad. Akasema ikiwa nimefanya mimi, basi pia wamefanya watu waliokuwa karibu zaidi na wewe, waliona haki zaidi na wewe kuliko mimi. Yaani mbona nipata mimi na kati wewe una watu wengine katika jamaa zako wamemfuata Muhammad na wao? Akasema Omar, anasema nikamuuliza ni kina nani hao? Akamwambia dada yako na shemeji yako, ukhtuka wa khatanuka. Wa khatanuka, dada yako na shemeji yako, wote hawa wamemfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema nikenda mimi pale nyumbani kwa dada yangu, nikasikia watu wanamuona maneno hivi. Nikaingia ndani nikamwambia ni kitu gani hiki? Basi asema maneno yakawa yanapita baina yetu tukajibizana, mpaka ikanipelekea mimi kukikamata kichwa cha dada yangu, kisha nikampiga nikamtoa damu. Na yeye akasimama akanishika kichwa changu, sema hilo. Dada yake akamwambia limetokea hilo hata kama wewe hutaki, tushakuwa sisi hivyo. Asema Omar, nilipoona damu sasa nikaona haya, nikawaambia hebu nionyesheni hicho kitabu ambacho nyinyi mnakisoma. Dada yangu akanambia kitabu hiki hawakigusi isipokuwa waliotoharishwa. Sasa mimi nikasimama nikaenda nikajitoharisha, nikaenda nikaoga, kisha nikamwambia hanitoleeni hiyo sahifa, hiyo karatasi na mimi nisome. Basi wakatoa, nikasoma bismillahir rahmanir rahim, basi majina mazuri yaliyotoharika. Kisha akasoma suratu Taha kama nilivyotaja hapa katika mpaka aya 8. Asema jambo hilo likawa kubwa katika moyo wangu, nikasema ni kitu gani hiki? Hiki ni kitu gani hivi? Makureshi wamekimbia? Nikasilimu mimi, nikawauliza yuko wapi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Nikaambiwa yuko katika Darul Arqam. Nikaenda pale katika Darul Arqam, nikagonga mlango, watu wakapata hofu wakakusanyika. Hamza akamwambia mna nini? Wakasema Omar. Bwana msikia Omar amegonga, sasa watu wakawa wanasemeka ndani. Akasema mfungulieni mlango, ikiwa ametukabili atukabili sisi kwa shari, basi tutakabiliana naye, akigeuka tutampiga sisi, tutamuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliposikia hilo akatoka. Omar radhiallahu anhu akatamka shahada, watu wakapiga takbira. Takbira hii wakaisikia mpaka watu walioko msikitini. Nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, je, sisi hatuko kwenye haki? Siku hiyo muslimu jamaa hatuko kwenye haki? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwa nini bwana tuko kwenye haki? Sasa akamwambia kwa nini tujificha huku, tuko pembeni huku? Basi sasa tukatoka katika safu mbili, mimi ni kwenye safu moja na Hamza kwenye safu nyingine, mpaka tukaingia msikitini. Makuraishi wakanitazama mimi na wakamtazama Hamza, wakapata na huzuni kubwa. Odo, jamaa hawa tayari washaslimu, mambo yasharibika. Kwa sababu hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaniita Al-Faruq. Na kisa kingine kimetajwa na Abu Ya'la, kwa sababu alikuwa riwaya ana ani kutoka kwa Anas bin Malik, ametaja Abu Ya'la na Al-Hakim na Al-Bayhaqi. Al-Hakim na Al-Bayhaqi. Kwa hiyo pia kuna habari za kuelezea kwamba Omar radhiallahu ta'ala anhu akampiga dada yake mpaka akamtoa damu. Kuna kisa kingine kinaonyesha ya kwamba alipiga dada yake mpaka vipuli vikavuka kwenye masikio yake. Lakini tukitazama kisa hiki, la yasihu laha sanadun sahihun, hakisi, hakuna sanadi sahihi iliyosihi katika kisa hiki, pamoja na kwamba chatajwa sana na wazungumzaji ukitaja sana kwa ufundi, ukizungumza ukiwa na kiremba kingine kinakuwa kizuri kabisa, lakini akija Filipi ni kweli alislimu, lakini habari zote hizi kwamba akenda akasoma sura vifaa akatetemeka au ikawa hivi, hizi hije Filipi habari hizi. Kwa riwaya zote zilizokuwa ndani ya hivi vitabu ndio vifahamu sisi, riwaya hizi hije Filipi. Ukisoma katika Tabakati ya Ibn Saadi utaona kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alisoma baadhi ya aya katika sura Taha, lakini ukisoma riwaya ya Abdullah bin Ahmad utaona kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alisoma aya katika sura Al-Hadid. Ibn Saadi katika Tabaqat na Al-Bayhaqi katika Dalail wamekitaja kisa hiki kwa isnadi, ndani ya sanadi yake kuna Al-Qasim ibn Uthman Al-Basri ndio ni dhaifu, na matnuha munkar, yani matnu hizi kisa na habari zake zimetajwa na wale wachuoni wa hadithi, na hata al-Imam al-Dhahabi katika sira amekitaja kisa hiki na kuthibitisha. Kwa hiyo hii pia ni moja katika hatua ambazo tunazitumia katika kusoma sira, tunaangalia hata zile habari zilizokuja kuthibiti kwake na kutokuthibiti. Unafahamu? Kwa hiyo kisa hiki na yale yalizua kando kando yake mengi hayajathibiti. Kwa hiyo watu watahadhari juu ya kubeba habari bila ya kuzitazama. فليؤذن المؤذن. وقد تنبيه katika hili juu ya visa vinavyotajwa katika kuslimu Umar, kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu kuna kisa kinaeleza kwamba alislimu kwa sababu ya kusikia habari, ya kusikia Qur'ani ilikuwa ikisomwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika swala, alipokuwa karibu na Al-Kaaba. Umar alikuwa amejificha katika sitra ya Al-Kaaba. Habari hii haijathibiti kwa sanadi iliyo sahihi, kwa sababu imepokewa kutoka kwa Shuraih, ni mursal, sababu Shuraih naye akumdiriki Umar radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika kisa tulitangulia kukitaja kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu alimpiga dada yake Fatima, na vile vile alimpiga mume wake Fatima ambaye ni Sa'id bin Zaid ambaye ni ibn ammi yake. Kisha baadaye akasoma ile sahifa, karatasi ilikuwa na Qur'ani, na baada hapo akaslimu. Habari hizi hazijathibiti, pamoja na kwamba utaona baadhi ya wanachuoni wanataja, mfano Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari juzu ya saba alipoeleza habari za kusilimu kwa Umar, akataja kwamba moja katika sababu zilizopelekea Umar kusilimu ni yale aliyoyasikia kutoka kwa nyumba ya dada yake katika Qur'an. Sasa sisi tunachozungumza hapa kutokuthibiti kwa riwaya kwanza, kwa sababu riwaya ndio umda, tunasema kisa hiki hakijathibiti. Lakini kutokuthibiti kwa riwaya kama haina taarud, haina mgongano na riwaya nyingine ambayo pingine ni aqwa minha, haijakata moja kwa moja kutokutokea jambo hilo kihistoria. Lakini mzungumzaji lazima abainishe akibayani kwamba kisa hiki hakijathibiti, na haitafaa kujenga hujja juu yake kama wanavyofanya baadhi ya watu wakatoa ahkamu za kifiki za uhalali wa mambo fulani kupitia kisa hiki. Kwa mfano hapa Umar radhiallahu anhu inaeleza kisa kwamba Umar radhiallahu anhu alitoka na masahaba katika safu mbili, akiwa yeye yuko mbele na Hamza wanaelekea kwenye Kaaba. Mwingine wanaongeza huko akisema jaa al-haq wa zahqa al-batil inna al-batila kana zahuka. Sio? Sio si shahidi maandamano. Yale wanajenga juu yake. Maswahaba walifanya maandamano ushahidi kisa cha Umar. Sasa akija vipi? Mnaelewa jamaa? Kwa ndio faida ya kusoma na kutambua kwamba hii riwaya ipo au hakuna, kama tukio lipo lipo vipi. Tayib, nukta nyingine. Nisaka bin Abi Farwa hata kile kisa kile. Tayib. Hisaru al-darsu ad-darsu as-sadis wa al-20. Darasa 26. Hisaru an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ahli baiti. Kuzingiwa mtume, kuzingiwa. Kuzingiwa, ndio? Unafahamu kuzingiwa? Amezingirwa. Kuzingirwa mtume sallallahu alayhi wasallam na watu nyumbani kwake. Lamma ra'at Quraishun intishara al-islami, intishara al-islami fi al-qaba'il, wakati walipoona makuraish kuenea kwa Uislamu katika makabila, makabila ya Quraish, Uislamu unaingia huko mpaka ile makabila ambayo yalikuwa yana uhasama na Banu Hashim kwa wakati huo yalikubali kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa walipoona makuraishi kama kuna makabila yanayokubali Uislamu, lamma ra'at Quraish, wakati walipoona makuraish intishara liislami kuelea kwa Uislamu fil qaba'il, katika miji, katika makabila, azamu ala qatl an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wakaazimia kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaweka azma ya kwamba watamuua mtume sallallahu alaihi wasallam ili fitna hii isiendelee. Fahasaratuhu, wakamzingira yeye, wa ahla baitihi fi shi'bi, na watu wa nyumbani kwake na jamaa zake, yani ahli baiti zake ni wale ndugu zake na watu wake, katika shi'bi, wakamzingira katika shi'bi. Shi'bi ni njia za majabalini, kwenye majabali akazingirwa huko mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba huko asitoke. Wamanau anhum al-arzaq, na wakawazuilia wao chakula, riziki. Wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada, wattafaqu, na wakafikiana, ala alla yaqbalu lahum sulhan abada, kutokukubali kwa wao sulhu abadan, kwamba milele wasikubali sulhu. Tuwatoeni hawa na tusikubali kwa wao sulhu kabisa, illa idha aslamu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa watakapomsalimisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakimsalimisha wakamleta, tukamuua sisi, basi ndio tuwaachie hao jamaa zake. Lakini kama hawatamsalimisha jamaa zake, ndugu zake hawatamleta kwetu tumuue, basi sisi tusikubali kutoka, tusikubali watoke katika hiyo shibi, katika njia za majabali. Kizuizi kiendelee. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwekwa kizuizi, ndio lugha fupi. Fahasaratuhu wa ahla baitihi fi shibi, wakamweka kizuizini yeye na ahli baiti wake katika njia za majabali. Wamanau anhum al-arzaq, na wakazuia kwa wao riziki ya chakula. Wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada, na wakafikiana ya kutokubali juu ya kutokuwakubalia wao sulhu kabisa. Illa idha aslamu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lilqatli, isipokuwa watakapomsalimisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumuua. Tumeeleza وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة نوكياندك يلي وليوافكيانا جوياك كل صحيفة كل فراسة كل مقبل ينويا ويقوم با إما ومليت محمد صلى الله عليه وسلم تنوى أو توتينج هوا مقبل ينويا وهايا وكياندك كتك كرتاسي علقوها في الكعبة علقوها في الكعبة karatasi hiyo karatasi walioitundika katika Kaaba alakuha fil Kaaba ay ala al Kaaba ala al Kaaba karatasi walioitundika juu ya Kaaba wa kana dhalika sanatu sabi'atu min an nubuwa na lilitokea hilo lilipatikana hilo mwaka wa saba kutoka kupewa utume wa kana dhalika waqa'a dhalika sio kama hapa ni tamma sio وقع ذلك سو كان في الماضي ناقص يعني لتام في الماضي مو لتام كان في لتام وكان ذلك اي وقع ذلك وحصل ذلك لمتوكيا هيلو السنه السابعه من النبوه اي في السنه السابعه من النبوه ketika mwaka wa 7 toka kupewa utume mtume sallallahu alayhi wasallam Makuraishi walipoona mbinu zao zote za kumtafuta mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuua zimeshindikana wakapeleka ujumbe kwa Bani Abdi Manaf watoto wa Abdi Manaf ambao kwenye kabila hilo au kwenye familia hiyo ndio anatoka mtume sallallahu alayhi wasallam wakawaambia tutakupeni sisi dia tutakupeni mali ya kufidia damu ya ndugu yenu maradufu kama ilikuwa ni ngamia 100 sisi tutawapa ngamia maradufu tutawapa ngamia labda 1000 mtupe Muhammad tumuue dia yake itaitoa kabisa angalia akili zao yani mtu anakuja kumwambia bwana mimi nitakupa ng'ombe 1000 nataka huyu mwanao nimuue kwa hiyo wakataka wakawaambia banu Abdi Manaf kwamba tutakupeni dia maradufu lakini tupeni Muhammad sisi tumuue banu Abdi Manaf wakakataa wakamfuata Abu Talib wakamwambia tutakupa sisi kijana katika vijana wetu umfanye kuwa ndio mwanao na utupe huyu Muhammad sisi tukamuue anambia ajaban lakum maajabu yenu yaliyoje haya tuutuni ibnakum aghudhuhu lakum mnanipa mwana wenu nimlee kwa ajili yenu mtamlisha kwa ajili yenu wa utikum ibni na mimi nikupeni mtoto wangu taktulunahu ili mumuue maajabu haya na kweli maajabu makubwa mtu mwenye akili timamu akili yake ambayo imesalimika hataona ajabu ya kauli hizi lakini ule ushirikina ulikuwa umewaziba katika macho yao walipoona kwamba jamaa zake wote wamekataa wakawafikiana juu ya kuwatenga Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib ambao ni watoto wa Abdi Manaf familia ya Abdi Manaf wakawafikiana wakuomba kwamba watawatoa Makka na kuwafanyia mudhayaqa yani kuwafanyia kuwabana hawatauziana na wao yani wao hawatawauzia vitu vyao na wala hawatanunua kutoka kwao yote haya watayafanya kwa lengo la kuwabana mpaka wamsalimishe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maandishi yao hayo wakayaandika katika sahifa katika ukurasa maalum wakautundika katika Kaaba na baada ya hapo Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib au Banu Muttalib Banu Hashim na Banu Muttalib wakajitenga wakaingia katika shibi yani katika njia za majabalini kama tulivyoeleza hapa kuna riwaya zinazoonyesha kwamba hili lilitokea kwa muda wa miaka 2 na miezi kadhaa na wengine wanasema ni miaka 3 ilitimia mudhayaqa huu uliwapata masahaba, kutia madhara katika upande wa kimada. Na Banu Muttalib na Banu Hashim wote waliingia katika hili, yani hakuna katika wao aliyebakia Waislamu na makafiri, hakuna hata mmoja aliyebakia isipokuwa kiumbe mmoja tu alifahamia kwa jina la Abu Lahabi peke yake, akasema mimi siendi tukundo wenye Abu Lahabi ami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watoto wa shangazi yao pia hawakuingia, au watoto wa ammi zao pia hawakuingia. Banu Abdishams walikataa kuingia, na Banu Naufal pia hawakuingia, kwa sababu tulisoma huko nyuma kwamba hawa Abdishams na Naufal na Abd Manaf ndugu, sio ndugu? Abd Shams Naufal na Abd Manaf ndugu. Sasa walioingia pale ni Banu Abd Manaf peke yao, lakini Abd Shams na Naufal watoto wao hawakuingia, wao wakajitenga, wakaingia katika kundi la washirikina katika kufanyia mudhayaqa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafanyiwa mudhayaqa huo kutoka katika mwaka wa saba, kama riwaya zinavyoonyesha, mpaka ukafikia mwaka wa kumi. Hakuna kuuziwa chakula wala watu hawanunui kutoka kwao, kwa hiyo ikafika njaa kali kwa wao, mpaka wakafikia yakuluna waraka shajari, wanakula majani ya miti. Na walikuwa hata wafanya biashara wengine wanaokuja kutoka kwenye miji mingine wanazuiliwa wasiwauzie watu wale. Na waliokuwa safu ya mbele wenye kuzuia alikuwa ni Abu Lahabi. Cha kwanza, kwenye biashara yote akifika na chakula atahadharishwa, umekuja Maka, lakini tahadhari usije ukawauzia chakula watu fulani. Hali kwa namna hiyo. Kwa hiyo mambo haya yaliendelea mpaka katika mwaka wa kumi min al-bi'tha. Tayib, baada ya dukhuli darsu as-sabi'u al-ishrun, tunaendelea hijratul habashati thaniya. Baada ya dukhuli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qaumihi ash-shi'ba, baada ya kuingia Mtume sallallahu alayhi wasallam na jamaa zake katika Shi'b, amara jamii almuslimina bilhijrati ila alhabasha, akawaamrisha waislamu wote wahame waende Habasha, muondokeni nendeni Habasha. Fahajara 73 rajula وكهام ونوم سبيل نتات وإحدى عشر امرأة نوالواك كمنا موجة منهم جعفر ابن أبي طالب ميونغوني مهاولي وهام نجعفر ابن أبي طالب ولحق بهم مسلمون اليمن لكن يكونوا شنوني بسببها إضافة فقولهم وساكن الرصافة مسلمو اليمن كنا كذيرش همزة لكن تسمى مسلمو اليمن وكا أمبتانا ناو وكا أنغانا ناو وإسلام ويمن كنا وإسلام وكتوك يمن كنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم ولتوك واو لكونا يلكيها مدينة ولسكيه قوم المتومي صلى الله عليه وسلم كهمية مدينة walipata habari hizo, kwa hiyo na wao wakawa watakuelekea Madina. Kwa hiyo wakawa wamepata jahazi lao, watakaoende kwa Mtume sasa waje mpaka Jidda mathalan, au mpaka jigani pale katika miji ambayo bahari iko karibu na Madina, kwa hivyo kwa sababu ilivyotokea mji fulani uko jirani na Madina kilomita 100 pia zifiki, nimesahau. Kuna bahari. Lakini almuhimu ni kwamba walitoka Yaman kwenye majahazi yao wakielekea wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahari ikawatingisha ikawarudisha Afrika huko. Kwa hiyo wakutana Waislamu walitoka Makka. Walahika bihim muslimul Yaman. Wakakutana na wao, wakaambatana pamoja na wao Waislamu wa Yemen. Wahum Abu Musa al-Ash'ari, na hao Waislamu wa Yemen ni Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi, na watoto wa ammi zake wa ammi yake. Wakanat hadhihi al-hijratu fi sanati as-sabi'ati min an-nubuwwa, na hijra hii ilikuwa katika mwaka wa saba kutoka kupewa utume. Kwa hiyo ile mwaka ambao Mtume SAW aliingia Sheb, akamwambia masahaba ondokeni, maadamu sisi wenye mji tumetengwa, nyinyi hamtasalimika, kwa hiyo ondokeni. Wakaondoka wageni pamoja na watu wa mji, wale wanyonge na wale wana nguvu pia wakaondoka, kama kina Jaafar ibn Abi Talib katika vijana wa mji. Lakini akaungana na Waislamu wengine wakaelekea huko. Lakini jambo hili lilikuwa haliwafurahishi wengi katika Makureishi, hili jambo la kuhama la kufanywa mukata Mtume SAW na watu wake. Jambo hili lilikuwa haliwafurahishi wengi katika Makureishi. Huwezi kufanyika njama hapa, tutazitaja. Naendelea kidogo. Islamu maliki al-Habasha. Ad-darsu al-thamin wal-ishirun. Au ya tusha. Nye lada mwelewe. Ya? Ndefu. Aina nukta tano tu. Lama alimat Quraishun bihijrati al-muslimin ila al-Habasha, walipojua, wakati walipojua Makureish kuhama Waislamu kuelekea Habasha. Makureish walipojua kwamba Waislamu wamekimbia wameelekea Habasha. Lama, wakati alimat Quraish, walipojua Makureish bihijrati al-muslimina ila al-Habasha, kuhama Waislamu kwenda Habasha. Arsalu rajulaini bihadaya, wakawatuma watu wawili pamoja na zawadi. Wakawatuma watu wawili pamoja na zawadi, wakawapa zawadi, yani mashubaini au mashubani bilhadaya, tukwa bawu ya musahaba talaban minhu, kwa ajili ya kumtaka huyo mfalme wa Habasha ayarudda man hajara min almuslimin, kuwarudisha waliohama katika Waislamu, kwamba mpelekee zawadi kama rushwa, yani jamaa zetu hawa wamekimbia, tuchukue zawadi hii tupe turudi nao, waliona jambo rahisi tu. Kwa talaba minhu, kwa ajili ya kumtaka yeye ayarudda, kuwarudisha man hajara min almuslimin, waliohama katika Waislamu, yani wametoka wenyewe wamekimbia kuna sehemu nyingine huko Afrika, wamewafuta huko huko, ni watu wa fitina sana. Fa aba an-Najashi taslimahum, an-Najashi ambaye alikuwa ni mfalme wa Habeshi akakataa kuwasalimisha. Fa aba an-Najashi taslimahum, akakataa an-Najashi kuwasalimisha. Baada an akhbarahu Ja'far ibn Abi Talib bihaqiqati ad-din al-islami, baada ya kumuelezea yeye Jaafar bin Abi Talib uhakika wa dini ya Uislamu. Maana walikwenda kutia fitna, hawa ni watu wamekuja na dini mpya, wameleta, wamekata udugu, wameleta machafuko kwenye ardhi yetu, kwa hiyo sisi tunaomba utupe turudi nao hawa. Fitina hizo tutaeleza biidhnillahi kwa kiasi fulani. Na isitoshe pia wakasema hawa wanamtukana Isa bin Maryam, sababu wale ni Wakristo. Hawa wanamtukana Isa bin Maryam hao. pia wakasema hivi ili kutia fitna kuchonganisha. Kwa hiyo baada an akhbarahu Jaafar ibn Abi Talib fa aban Najashi taslimahum, akakataa an Najashi kuwasalimisha wao. Baada an akhbarahu Jaafar ibn Abi Talib, baada ya kumuelezea yeye Jaafar ibn Abi Talib bi haqiqati ad-din al-islami, uhakika wa dini ya Uislamu, wa qaraa alayhi awwal surati Maryam, na akamsomea juu yake mwanzoni mwa surati Maryam. Faraja'a khaibaini, wakarudi hao wawili nani, Amr ibn al-As na Umar ibn al-Walid, sio? Wakarudi hao watu wawili khaibaini, hali ya kuruka patupu, yani hali ya kuwa wamekula hasara na hawakufanikiwa kwa yale waliyotaka. Khaibaini wawili hawa, wa aslama an-Najashi, la akaslimu an-Najashi wa man ma'ahu min al-qissisin, na wale waliokuwa pamoja naye miongoni mwa makasisi wa ruhbani na watawa. Makasisi wa taslim pamoja na an-Najashi na makasisi wake na pasta wale na wa ruhbani na watawa, fi dhalika al-waqt, katika wakati huo ambayo ilikuwa ni as-sanati as-sabi'ati min an-nubuwa, mwaka wa saba kutoa kupewa utume mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutoa maelezo insha Allah. Faanzala Allah fi haqqihim, Allah akateremsha katika haki yao, yani kuhusu wao, kauli yake aliposema, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sema Allah tabaraka wa ta'ala, na utawakuta walio karibu zaidi kwa wao kimapenzi na wale walioamini, wala tajidanna, na utawakuta aqrabahum, walio karibu zaidi kwa wao mawaddatan, kwa mapenzi. Kwa mawaddatan ni nini? Tamyiz, mansub ala tamyiz. Aqrabahum mawaddatan, walio karibu zaidi kwa wao mapenzi, lilladhina amanu, fa wale walioamini, alladhina qalu, ni wale waliosema, inna nasara, hakika sisi ni manasara. Sababu asli wale manasara wa kweli kabisa, ambao katika dini yao haikuchanganyikana na Uyahudi wala fadhali na mapenzi na Waislamu kuliko Mayahudi na kuliko waliokuwa washirikina. Hii ndio uli ndio ukweli ulivyo. Dhalik, asema nayo hilo limetokana nini? Asema dhalika bi anna minhum qissisin, kwa sababu kuna katika wao makasisi wa ruhbana na kuna watawa, wa annahum la yastakbirun, na kwamba wao hawafanyi kiburi, hawafanyi hawatakabari, wao huwa wao ni watu wapole walaini warahimu katika haya. Walilia watu hao kama anavyoeleza Allah tabarak wa taala, akasema wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul, na wanapoyasikia yale yaliyoteremshwa kwa mtume. Mtume kateremshwa nini? Qur'an. Kwa hiyo idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafibu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaqulun ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Utawakuta, anasema Allah, anasema wanaposikia yale yaliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, utayaona macho yao yanabubujikwa na machozi, tafiu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq, kutokana na yale waliyojua katika haki, kwa sababu washaelezwa kwenye injili kwamba kuna kitu gani kinachofuatia baada ya Isa. Kwa hiyo kwa yale waliyojua, wanaposomewa aya hizi utawaona wanalia, yaqulun, wanasema rabbana, ee mola wetu, آمنا سيسي تميميني فاكتبنا مع الشاهدين باسي تواندك سيسي تويبا موجنا من يكشهدية تويكتك وإسلام. ثم مات النجاشي فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كيشا كفريق النجاشي النجاشي لفريق يسليه فأولا قمني هابو قوابو تو المفريق النجاشي يتوب صلى الله عليه وسلم يكون مدينة بعد هجرة فمياكة كذا فمياكة مين قوم يسلوك. ثم مات النجاشي كيشا كفريق النجاشي فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أكم صلي يمتم صلى الله عليه وسلم لما أعلمه جبريل عليه السلام بوفاته فلألكم فهمش يي جبريل وكفتاك يعني جبريل أكم لتي يمتم صلى الله عليه وسلم خباري وكفتاك يقوم بأيو ليه يفالم يولي النجاش نجاش يجينا لكيو ويلي أمفريكي يمتم صلى الله عليه وسلم أكويتا مصحاب ذاكي أكوابية مسليين هو أسمى وهذا أصل صلاة الجنازة على الغائب نهين وأسيلي يصال الجنازة وميتي ألي أمي حيوكو الميتي أمي وغائب أمي كفية مالي لكي فلما يليز كفية تهيسة سمابو كما جيه كلا أني كفى غائب أني كفى كتك غائب أمي كمالي basi tunasema tumswalie sisi ni sunna kumswalia sisi au la au yoyote. Kitazama hata katika wale wenye kusema kwamba aswaliwa hawasemi yoyote, maana tunasikia watu wengi wapo sema fulani amefariki, ah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, amefariki maana amefariki, lakini hakuna swala. Wana vipimo vyao, kuna watu maalum. Sasa katika sheria pia, je, jambo hili limeachwa tu au kuna watu maalum? Kuna baadhi ya ahli ilmi wanaeleza wale ahli jaha wal ilmi wa shurafa, yani watu wenye ilmu na watu wenye vyeo vikubwa wenye manzili wenye athari katika mjtama utasaliwa. Hiyo kauli iko, na kuna kauli inayosema kwamba watakaoswaliwa ni wale ambao tuna wasiwasi au tuna inawezekana hawakuswaliwa katika miji ya kufuru, sababu hakuna sunna ya kumswalia kila aliyekufa ghaibu. Sababu kuna masahaba wengi walikufa nje ya hapo, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaswalia. Kina nani walikufa? Kuna masahaba wengi kama nani? Jaafar bin Abi Talib alifariki katika vita vya Mu'ta, lakini wale ni mashuhada. Tabia wale walikuwa ni mashuhada, na mashuhada hawaswaliwi. Ndio wale kimba shuhada wa swali, na mimi mtume aliwasalia watu wa Uhud. Kwa maswali ya sala maswali. Mtume sala sala alikuja baadaye akawasalia watu. Mashuhada si wa Uhud peke yake. Sawa, baadhi pia ni mashuhada. Tayib. Leo tuishieni hapa. Leo tusomeni. Leo tusome. وكما تجوي نسأل الله العافية والسلام. كيف قدر سيانقابل ويشيرنا نانو أو تماليزي مولي آية نجدو فدوم سؤال المقوجة هل يجوز غسل المصحف من كلام الله وقراءتها بغير طهارة باعتبار قصة عمر إسلام عمر؟ هذا فأنا مسألة كما تاتو ومتي نفاء وشك مسحاف alafu akasema wa qira'atuha, itakuwa ni makosa sababu kama masul mushaf ni kalamu Allah wa qira'atuhu hiya ta'lif, sio qira'atuha. Alafu na mkosoa mwandishi hata kama tutakuwa mmoja ajua alivyoandika bila kujua ta'yin na ibn hal yajuzu masul mushaf wa qira'atuha. Kwa hilo kuna kosa hilo la kwanza. La pili, ameandika hamza kwenye kisahani cha ya, aliyekijia hivyo kwa hamza juu yake, kama ikiwa ni kwa rafa ile awekwa juu ya wao ya qiraa, eh, kama ikiwa ni kwa katika hali kama hii inawekwa katika hamza, au ni kwa peke yake. Yani wanasema ni kwa hamza peke yake, ukiandika chini ya haya kisahani cha ya inasema wa qira'i, qira'i, eh, kile tunasema hivi wa qira'i ta hamzi, ukitoa baada ya kasra, alafu ikajua wao inakuwa u, kwa hiyo ilikuwa haiweki hamza peke yake mwandishi. Kwa hiyo anasema je, inafaa kushika msahafu na kusoma pasi na tahara? Hapa pana masala mawili. Kwanza, kushika msahafu na kusoma. Kusoma, mtu kusoma Qur'ani bila ya wudhu, kusoma Qur'ani kwa kuwa umehifadhi au msahafu huja ushika, lakini waona ayati wazisoma bila wudhu, ni jambo jaiz, halijakatazwa. Nafaa kusoma Qur'ani maadamu kushika msahafu bila ya udhu, inafaa. Lakini ukiwa una janaba, haifai kusoma Qur'ani. Ni mmoja umehifadhi au hujahifadhi, umesoma kwa kushika msahafu au bila kushika msahafu, maadamu kwenye janaba haijafaa kusoma Qur'ani. Ama kushika msahafu bila ya tahara, kwa maana tunazungumzia masala ya kusoma, kusoma Qur'ani huna udhu, tukawa wasoma tu bila ya kushika msahafu, ni jambo jaiz. Ama kushika msahafu bila udhu ni katika mambo pia vile vile yasiyofaa. Ama kufanya hujja ni kisa cha kusilimu kwa Omar, tushazungumza hapa kwenye darsa kwamba kisa hiki hakikudhibiti. Sasa inakuwaje tena ukifanya kwamba ni hujja na ushahidi wa hilo? Kadhalika kuitumia aya la yamassuhu illa almutahharun, kwamba hiyo Qur'ani hawaishiki ila waliotaharishwa, kuitafsiri aya hii makosa kutafsiri hivi. Samuradi wa pale ni malaika ndio almutahharun, hawaishiki isipokuwa wenye kutaharishwa. Sasa wewe umejitaharisha au umetaharishwa? Wewe ni mutatahhir au mutahhar? Kuitumia aya hii kwamba ni ushahidi wa kushika msahafu kuwa na tahara ni makosa, na pale muradi wake ni al-lawhul mahfuz au lawhul mahfuz, al-lawhul mahfuz ndio sawa sawa. Kwa muradi pale mutahharuna ni malaika, unafahamu. Na mwingine anasema, nikikosoa kusema kuna makosa mengi lakini wakati uturuhusu. Athabata hadhi alqissa anna Umar bin al-Khattab kana idh qara'a alayhi idh quri'a alayhi hadhi al-aya bi ayyi dhanbin qutilat yabki kathiran fanaha Allah, fanaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha. Atakueleza nini? Anasema kwamba Omar alikuwa akisoma au ikisomwa bi ayi dhambin kutlat, analia sana. Atakueleza kile kisa cha uongo kilichoandikwa na Mshia Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniyya, kisa ambacho kimeingia kwa watu wengi, mpaka kuna baadhi ya mashehe wakitaja kama hujja. Anasema Omar alikuwa akikaa wakati mwingine anaonekana analia, mara anaanza kucheka, nacheka analia, cheka analia, una nini wewe Omar? Sasa hivi nilikuwa wacheka, mara walia. Nikikisa ni cha uongo kwenye na nimetoa maelezo kabisa mwanzo. Alipoulizwa hivyo akasema, nikikumbuka katika jahilia kuna mambo yanachekesha. Kwa mfano, nilikuwa natengeneza Mungu wangu wa tende. Nina Mungu wangu nimetengeneza kwa tende, nilichukua tende zangu nimezifinyanga vizuri kabisa, alafu nikatengeneza kisanamu cha Mungu. Yeye nakiomba na kiabudu, nikisikia njaa na kikwanyua mkono na kila. Sikushiba na mkwanyua mkono mwingine. Nikisikia tena na mkwanyua mguu hivyo mpaka nammaliza, alafu siku nyingine natengeneza mwingine. Kwa hiyo ulikuwa nikifikiria hilo nacheka sana. Wake ilikuwa ni ukumbavu. Lakini ukumbavu kweli, sio? Haya, sema nalia nikikumbuka siku ambayo nimemzika binti yangu. Kwa Kiarabu walikuwa na tabia wakipata watoto wa kike wanawazika wazima, wanaona aibu. Sasa mimi nilimchukua binti yangu kwenda kumzika. Mtimba shimo. Hata kuchimba shimo, mchanga mwingi kwa nimwagikia ukaingia kwenye ndevu. Sasa kile kibinti nimekishika na nikiingiza kikaa kinanipangusa. Yaani yeye ananihurumia mimi, anipangusa mchanga kwenye ndevu zangu, lakini mimi sina huruma na mfukia nikamzika. Sasa nikifikiria hili nalia sana. Habari hizi hasijatajwa na yoyote katika wanawachuoni wa Kiislamu kwenye kitabu chochote cha kidini, zaidi ya mshia mmoja akiitwa Ni'matullahi al-Jazairi, ambaye kwenye kitabu chake hicho hicho ametaja mambo mengi ya kumtukana Umar. Katika habari zilizotajwa tuliwe kuzisoma hapa kwamba Umar atakuwa na adhabu kali siku ya kiyama kuliko Ibilisi, kwa sababu Ibilisi atafungwa minyororo mingapi? 70. Umar atakuwa minyororo mingapi? 120. Kwa hiyo kamzidi minyororo 50, sio? Tasema huyu ni mtu gani ana adhabu kali kuliko mimi huyu? Ibilisi mwenyewe anashangaa. Sasa mtu huyu huyu ndo anataja kisa hicho cha Umar kwenye kitabu chake. Qatalahu Allah. Kwa hiyo habari hiyo haijathibiti, hata kama kuna mashehe wengi kwenye maridio wakitaja. Takiwa wakae wahakiki visa, sio diseme tu. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.